डिनर करने के बाद अंतरा प्लेट्स लेकर नीचे जाने लगी तो दानिश उसका हाथ पकड़ते हुए सिडक्टिव आवाज में बोला, मुझे अभी मीठे में कुछ और भी खाना है। ये सुनकर अंतरा अपनी कलाई छुड़ाते हुए बोली, आप बहुत बेशर्म हो दानिश, खीर खाकर पेट नहीं भरा क्या जो ऐसी बातें कर रहे हैं। इस पर दानिश मदहोशी से उसके हाथ को चूम कर बोला, जो नशा तुम्हारे इन होठों में है वो दुनिया की किसी और चीज में नहीं है सिली गर्ल। इस पर अंतरा शर्म से अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, अच्छा अभी छोड़िए मुझे दानिश प्लीज। दानिश फिर उसके हाथ को छोड़ते हुए बोला, गो एंड कम फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू। अंतरा अपनी धड़कनें काबू करते हुए जल्दी से वहां से नीचे चली गई। उधर दानिश हल्के से मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाता है और वापस काम करने लगा। कुछ देर बाद जब अंतरा ऊपर रूम में आई तो उसने देखा दानिश फोन पर किसी से कॉल पर बात कर रहा था। ये देखकर अंतरा जल्दी से बेड पर दक्ष के पास गई और दक्ष को अपने सीने से लगाकर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे दानिश से अभी बचना था। वहीं दानिश की कॉल ज्यादा लंबी चली जिससे अंतरा फिर सो गई। अगली सुबह की धूप की पहली किरण ग्लास डोर से सीधे उस राउंड शेप किंग साइज बेड पर पड़ी जहां इस समय अंतरा पेट के बल सोई हुई थी। अंतरा बेड पर अकेली थी, दानिश रूम में नहीं था। अंतरा की अब धीरे धीरे आंख खुलने लगी और वो उठकर धीरे से इधर उधर देखती है और दानिश को रूम में ना देखकर अंतरा चिढ़ते हुए बोली, ये शैतान जल्दी मुझे सुबह सुबह रूम में क्यों नहीं दिखते, हमेशा ही गायब रहते हैं। तभी अंतरा ने अपने साइड में देखा दक्ष भी वहां नहीं था। ये देखकर अंतरा हड़बड़ाई और उठकर बेड से नीचे उतरी। वो दक्ष को सोचकर परेशान आवाज में बोली, हे भगवान अब मेरा दक्ष कहाँ चला गया। अंतरा यही सब सोचते हुए जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। अंतरा नीचे दक्ष और दानिश दोनों को ढूंढते हुए आई तो नीचे लिविंग एरिया में उसे कोई नहीं दिखा, जिसे देखकर अंतरा का चेहरा परेशान हो उठा। अंतरा अभी अपना सर नीचे किए वापस ऊपर जा ही रही थी कि उसे किचन की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई दी, जिसे सुनकर अंतरा ना समझी में उस तरफ बढ़ गई। और जब वो किचन एरिया में पहुंची तब वहां का नजारा देखकर वो वहीं खड़ी रह गई और एक टक वो अंदर किचन में देखने लगी, जहां इस समय दानिश शर्टलेस था और उसके बाल मैसी थे और वो किचन काउंटर पर कुछ वेजिटेबल को कट कर रहा था। उसी के जस्ट साइड में एक बकेट के अंदर दक्ष मुंह में दूध की बॉटल लगाए लेटा हुआ था और दानिश को घूरे जा रहा था, जिसे देखते हुए दानिश उससे बोल रहा था, चुपचाप पियो इसे, तुम्हारी मॉम अभी रेस्ट कर रही हैं, तुम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसलिए अभी मेरे पास ही रहो, After all, I'm your dad. ये कहकर उसने दक्ष के मुंह में ठीक से बॉटल लगाया और उसे अच्छे से कवर करके दूसरे काउंटर पर उसके बकेट को रख दिया। वहीं दक्ष दानिश को बस घूरे जा रहा था। दानिश भी उसे अपनी भौहें तानते हुए देख रहा था। वहीं दूर खड़ी अंतरा उन दोनों को देखकर बड़ी सी स्माइल कर रही थी। शायद ये उसकी लाइफ की सबसे अच्छी सुबह थी जहां उसकी छोटी सी फैमिली ऐसे उसके साथ थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी। दानिश सूप रेडी कर रहा था। अंतरा कभी दानिश को देखती तो कभी दक्ष को, उसे ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही थी। तभी अंतरा को दानिश की आवाज आई, स्वीट मॉर्निंग सिली गर्ल। अंतरा दानिश की आवाज सुनकर अपने सेंसेस में आई और दानिश की तरफ देखते हुए चलकर अंदर आते हुए प्यारी सी आवाज में बोली, गुड मॉर्निंग। दानिश ने अपनी नजर अब अंतरा पर की। अंतरा इस समय बिना फ्रेश हुए ही नीचे चली आई थी और सुबह सुबह उसका फेस काफी क्यूट लग रहा था। अंतरा के चेहरे पर एक शाइन और होठों पर स्माइल थी। अंतरा फिर दक्ष के पास जाते हुए दानिश से बोली, दक्ष कब जागा और इसे आप यहाँ कब लाए। ये कहकर अंतरा ने सबसे पहले दक्ष के बुखार को चेक किया। वहीं दक्ष अंतरा को देखकर तुरंत अपनी बॉटल को मुंह से निकाल देता है। दक्ष का बुखार अब ठीक हो चुका था। अंतरा को दक्ष पर बहुत ज्यादा प्यार आया और वो तुरंत दक्ष को अपनी गोद में लेकर अपने सीने से लगा लेती है। अब जाकर अंतरा को अच्छा फील हुआ था। अंतरा दक्ष के पूरे चेहरे पर किसेस करते हुए प्यार से बोली, दक्ष आज आपकी मॉर्निंग आपके डैड के साथ हुई। वहीं दानिश उन दोनों को घूरते हुए बोला, ये सुबह तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला था इसलिए मैं इसे लेकर नीचे आ गया। ये सुनकर अंतरा के चेहरे पर स्माइल आ गई और तभी पीछे से दानिश ने अंतरा को दक्ष सहित बाहों में भर लिया और उसके कान में बोला, रात वाली स्वीट डिश अभी बाकी है मेरी सिली गर्ल। ये सुनकर अंतरा दानिश को खुद से दूर करते हुए धीरे से बोली, क्या अब भी दक्ष हमारे सामने है? वो देखेगा तो उस पर गलत इफेक्ट पड़ेगा। प्लीज दानिश, अभी नहीं। दानिश अंतरा के खुले शोल्डर पर अपने होठों को रखते हुए बोला, नो, I want it right now। दानिश! अंतरा दानिश के किस करने से हल्की सी आह भरते हुए बोली। वहीं दक्ष दानिश को घूरे जा रहा था, तभी दानिश दक्ष की छोटी सी नाक को खींचते हुए बोला, तुम्हें मुझसे कौन सी दुश्मनी रहती है जो तुम हमेशा हमारे रोमांस के बीच आते हो? दक्ष की नाक लाल हो गई और वो बुरी तरह दानिश को घूरने लगा, जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। वहीं अंतरा ये सब देखकर दक्ष को बकेट में ठीक से सुलाते हुए उससे प्यार से बोली, दक्ष आप यहीं लेटकर बूबू पियो, मामा फ्रेश होकर आई, ओके? ये कहकर अंतरा दक्ष के मुंह में वापस से बॉटल लगाती है। दक्ष शांत होकर दूध को पीने लगा और अंतरा फिर दानिश की तरफ मुड़ी और प्यार से बोली, दानिश थैंक यू मेरे ना होने पर दक्ष को ऐसे संभालने के लिए। और मुझे ये भी पता है कि आप दक्ष से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ज्यादा शो नहीं करते। दानिश उसकी बात सुनकर उसे खुद के करीब करके बोला, इमोशंस दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, और मैं इमोशंस दिखाने से ज्यादा एक्शंस पर बिलीव करता हूँ। अंतरा ये सुनकर दानिश को गौर से देखने लगी। दानिश के चेहरे पर इस समय कोई फीलिंग नहीं थी। अंतरा उसकी नजरों से अपनी नजरें हटाते हुए फिर बोली, अच्छा मुझे फ्रेश होना है, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है। दानिश उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, तुम्हें मेरे सामने कपड़ों की क्या जरूरत? दानिश की बात सुनकर अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो दानिश के हाथ को अपने चेहरे से दूर करके बोली, दानिश प्लीज, मैं हर समय ऐसे ही नहीं रह सकती और मुझे पैलेस भी वापस जाना है। दानिश उसकी बात सुनकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, नो प्रॉब्लम। वहीं अंतरा ने तुरंत बकेट को भी संभाल कर अपनी गोद में ले लिया, जिसमें दक्ष था। वहीं दानिश उसे ऊपर रूम की तरफ ले जाने लगा। वहीं अंतरा शांति से ऊपर दानिश के साथ चली गई। दानिश उसे रूम में लाकर नीचे उतारता है और दक्ष की बकेट उससे लेकर उसे बेड पर रखते हुए बोला, तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। कपड़े तुम्हारे लिए क्लोजेट में रखे हुए हैं, जिन्हें तुम पहन सकती हो। ये सुनकर अंतरा फिर सर हिलाती है और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर चेंज करके बाहर आई तो दानिश प्लेट में उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर उसी वक्त रूम में आ रहा था। अंतरा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई तो वहीं दानिश ने उसे बेड पर बैठाते हुए ब्रेकफास्ट कराया, जिसके बाद वो उसकी आयरन मेडिसिन को उसे देते हुए बोला, मेडिसिन खाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो। अंतरा दानिश को देखने लगी। दानिश अंतरा को मेडिसिन देते हुए उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाते हुए बोला, टेक इट। अंतरा ने फिर दवा खा ली। दानिश ने उसे पानी पिलाया और फिर अंतरा बेड पर दक्ष के साथ लेट गई और कुछ ही देर में उसे वापस से नींद आ गई। वहीं दानिश उसके बाद चेंजिंग रूम में चला गया और कुछ देर बाद वो कपड़े चेंज करके बाहर अंतरा के पास आया और उसे ठीक से ब्लैंकेट से कवर करके उसके चेहरे को देखने लगा, जो काफी मासूम और खूबसूरत था। दानिश उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए गहरी आवाज में बोला, यू आर सो प्रीशियस फॉर मी सिली गर्ल, जिसे मैं कभी खो नहीं सकता। ये कहते हुए दानिश उसके माथे पर अपने होंठ रख देता है और उसे चूमते हुए फिर सीधे रूम से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा सोई रही। इधर दानिश स्टडी रूम में चला गया। अभी वो स्टडी में आया ही था कि उसका फोन रिंग हुआ, जिसे सुनकर दानिश तिरछा मुस्कुराया और कॉल पिक करते हुए बोला, तुमसे अपनी हार नहीं देखी जा रही? उधर से राघवन गुस्से में बोला, दानिश तुम खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझते हो ना इस खेल का, पर तुम भूलना मत कि मैं तुम्हें एक दिन ऐसे तोड़ूंगा कि तुम चाहकर भी जुड़ नहीं पाओगे। स्टडी रूम में दानिश की शैतानी हंसी गूंजी और फिर वो बेहद सीरियस आवाज में बोला, बहुत आए तुम जैसे मुझे तोड़ने वाले, पर खुद टूट कर चले गए। अब तुम्हारी बारी है टूटने की, इसलिए जितने दिन हो उतने दिन मेरे खौफ में जी लो। क्या पता मौत कब तुम्हारे सिर पर आ जाए, और जो घिनौना खेल तुमने खेला था कल, उसका अंजाम तो अब तक तुम्हें पता चल ही गया होगा। उधर राघवन, जिसने चाल चली थी अंतरा को दानिश से दूर करने की, अब उसकी चाल पर पानी फिर चुका था और वो गुस्से से दांत पीसते हुए कॉल कट कर देता है। इधर दानिश अपने फोन को वहीं टेबल पर रखकर पेपरवेट घुमाते हुए बोला, मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगा। तुम पहले भी मुझसे हारे थे और हमेशा हारोगे। ये कहकर दानिश शैतानी स्माइल करने लगा। देखते ही देखते शाम हो गई। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव और ध्रुवी बाहर रोमांटिक डेट पर आए थे, जिसे ध्रुव ने ऑर्गेनाइज किया था। ऑफिस में वर्कलोड होने की वजह से ध्रुवी को वो ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था, जिस वजह से वो ध्रुवी को लेकर बाहर आया था। ध्रुवी भी इस चीज से काफी खुश लग रही थी। आज दोनों ही बाहर रात बिताने वाले थे। वहीं शिवम और श्रेया भी आउट ऑफ इंडिया गए हुए थे। शिवम दानिश के काम को खत्म करके श्रेया के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था, जिस वजह से वो श्रेया को लेकर सिडनी चला गया था। श्रेया काफी खुश थी शिवम के साथ बाहर घूमने जाकर। वहीं करण और सौम्या भी एक दूसरे के साथ डेट पर आए थे। दोनों अपने रिश्ते में खुश थे और अब साथ में ही सेटल होने वाले थे। सबको अपना अपना प्यार मिल चुका था, सिवाय रियान के। रियान इस समय अपने बंगले में बैठा अकेला ड्रिंक कर रहा था। उसकी आंखों के सामने अंतरा का ही चेहरा घूम रहा था, पर अंतरा के साथ अब उसे उसका बच्चा दक्ष भी दिख रहा था। रियान ये देखकर और भी ज्यादा शराब पीने लगा और बोला, अंतरा, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। तुम क्यों उस दानिश के साथ हो? वो बहुत ही घटिया इंसान है अंतरा। मैंने उसकी सच्चाई भी तुम्हें बताई, पर तुमने नहीं माना। वो तुम्हें एक दिन छोड़ देगा अंतरा। क्यों तुम मेरे पास नहीं आ रही? मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। ये कहकर रियान गुस्से से वहीं टेबल पर शराब की बोतल तोड़ देता है और गुस्से में कुछ सोचने लगा। उसे इस समय बस एक चीज सूझ रही थी, वो था कि अंतरा को जबरदस्ती किडनैप करके अपने पास रखना। जिसे सोचकर रियान को कोई झिझक या डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो खुद से बोला, दानिश ओबेरॉय, अंतरा मेरी होकर रहेगी। मैं उसे तुमसे अब जबरदस्ती छीनूंगा। ये कहकर रियान हंसने लगा और किसी को कॉल किया और उससे बात करके सीधे अपने रूम में चला गया। क्या होंगे कामयाब रियान के इरादे? क्या अंतरा होगी रियान की कैद में कैद? जानने के लिए सुनिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।